we komen hard. Je kan het niet ontkennen, die pannenkoeken moeten aan deze nieuwe stel winnen. Van het noorden naar het zuiden, van Etel tot Rova. Brengen wil je kruiden concurreren met je shoppa. We hangen in je buurt en de schoenen naar je lantaarnpaal. Dit is voor de gekken, ze spinnen jongens, ze doen normaal. Kibbel brengen herrie, de buurt zijn nachtmerrie. Die kerel komt wederom als de king, vraag het Larry. Een plus, ik ben je juice en als de eerste veel van pak. Mijn broek is het losjes, maar mijn flow zit er strak. Mijn gasten willen lullen, maar ik hou mezelf bij Boonie. Je doet de hoop emotie, maar je neppe flows doen niet. Mijn gasten willen lachen, maar we lachen aan de bank. Dus zijn ze niet meer dankbaar, dan worden ze bedankt. Dus thanks voor de geitjes en thanks voor je zijn. Want niemand is een topper zoals ik met die rams. Broodje wel een vlees, broodje wel een paal. Broodje wel een vlees, broodje wel een paal. Broodje wel een vlees, broodje wel een paal. Rollen door de stad op een vest paardjouw. Broodje wel een vlees, broodje bakpaal. Rollen door de stad op een vest paardjouw. Broodje wel een vlees, broodje bakpaal. Verrek de Mongool, wat kijk je nou? Wie noem je nieuw kid in de scene? Stilo is te clean, door de jaren heen verwesterd, maar geboren in de lean. Daar in het diepe zuiden waar ze leunen op mijn tracks. In een groene open manta met een matje in hun nek. En een broodje warm vlees of een broodje bakpaal. En bij de snackbar op de hoek, daar pompen ze daily die sound. Geen album in de winkel, maar de buzz die wordt groter. Ben geen hype rapper, maar bewust van de mode. Een paar nieuwe Asics of Clarks in het beige. Steeds meer fans, steeds meer om te matchen. Spint een nieuwe jeans met wat gaten op de knie. Nieuwe tattoos op mijn arm, laat mijn vader het niet zien. Zolang ik knaken maar verdien met wat ik doe en wil. Want wat ik doe met skills wordt me never niet te veel. Ze willen dat ik fout doe, willen dat ik gauw doe. Willen dat ik helemaal crazy wat mijn seks hou doe. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Rollen door de stad op een vest paardjouw. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Rollen door de stad op een vest paardjouw. Broodje warm vlees, broodje bakpaal. Verrek de Mongool, wat kijk je nou? Broodje warm vlees, vlees. Wat denk je nou, joh? Dat ik wel voorbij kan komen fietsen met zijn blije pakjes. Snackbar! KNV!